Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. Such Owls As You to Myra Dawson, występująca pod pseudonimem Brambles, i album Charcoal. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś kontynuujemy przygodę z katalogiem wytwórni Soren. Wytwórnia pochodzi z Walii, a w jej katalogu znajdziemy mnóstwo doskonałych brzmień ambientowych, muzyki ilustracyjnej, muzyki eksperymentalnej i odważnej również. Dziś właśnie ta bardziej eksperymentalna odsłona katalogu wytwórni Soren. Na początek Myra Dawson, album z roku 2012 i jego zremasterowana wersja, która ukazała się 2 lata później. Brambles, album Charcoal i kolejny jego fragment, Pink and Golden Billows. Thank you.

Deep Corridor i ponownie Myra Dawson, czyli Brambles, album Charcoal, to najbardziej mroczny i stricte ambientowy fragment tej płyty, wypełnionej przede wszystkim brzmieniami fortepianu i gitary akustycznej, wymieszanymi z nagraniami terenowymi, delikatną elektroniką. Podobną metodę działania, kompozycji i rejestracji dźwięków wybrał Donato Wharton, muzyk z Londynu, od wielu, wielu lat mieszkający w Niemczech. Brzmienia instrumentów akustycznych przetworzone są przez jak najbardziej współczesną elektronikę. Album A White Rainbow Spanning the Dark, rok 2010. Oczywiście wytwórnia Suren, na początek utwór In a Mute Scape. Mind Like a Snow Cloud to Donato Wharton z albumu A White Rainbow Spanning the Dark. W jego dorobku 5 albumów studyjnych i 2 mini albumy, ale to artysta, który koncentruje się przynajmniej w ostatnim czasie przede wszystkim na twórczości scenicznej. Tworzy muzykę do przedstawień teatralnych, współpracuje również z teatrem tańca. To dźwięki, których nie będzie nam dane posłuchać jeszcze przez jakiś czas, ale kto wie, czy w pewnym momencie dyskografia Donato Whartona nie powiększy się również o nagrania stworzone specjalnie z myślą o scenie. To był album A White Rainbow Spanning the Dark, a teraz chwila przerwy od katalogu wytwórni Seren i zupełna nowość to Tim Hacker i album Annoyo. Oczywiście nagrany dla wytwórni Cranky i będący lustrzanym odbiciem, ewentualnie negatywem albumu Konojo, którego słuchaliśmy nie tak dawno. Tim Hacker skorzystał z tego samego materiału, który zarejestrował w Japonii stowarzyszeniem zespołu zajmującego się tradycyjną średniowieczną muzyką gagaku, muzyką cesarskiego dworu. Dźwięki przetworzone nie do poznania w sposób arcy-hackerowski. To artysta, którego nie sposób zredukować do kilku kategorii. Nie sposób w kilku słowach określić, czym jest jego muzyka. Na albumie Konojo zwrócił się ku jaśniejszej stronie swojej twórczości. To album, którego źródło doskonale znamy, wypełniony dźwiękami, które już słyszeliśmy na albumie Konojo. A jednocześnie to album zupełnie nowy i zupełnie inny. Na początek utwór That World. Thank you. Into the Void i ponownie Tim Hacker z albumu Noyo. Wcześniej słuchaliśmy utworu niemalże tytułowego Step Away from Konoyo. Album Noyo to odejście od tej metody przetwarzania tradycyjnie japońskiej muzyki, jaką słyszeliśmy na jego poprzedniej płycie. Podobny zabieg Tim Hacker zastosował już wcześniej w roku 2011, gdy tuż po wydaniu albumu Rave Death 1972 wydał album Dropped Pianos, wypełniony szkicami, pierwotnymi wersjami utworów, które trafiły na album Rave Death 1972. To również były dźwięki już nam znane, ale w wersjach pierwotnych. Tym razem mamy do czynienia z dźwiękami wykorzystanymi ponownie. Kolejny fragment albumu Annoyo to Not Alone.